Ötede sıratı rahat geçecek olanlar burada sırat-ı müstakim üzere yaşayan insanlardır. Sırat-ı müstakimi yaşamak lazım. Yani doğru yol. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصَّد۪ق۪ينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّالِح۪ينَ diyor. İhtine sırat-ı müstakimin tefsirinde hep bu söyleniyor. Hemen hemen tefsirlerde ittifak halinde denebilir. Sırat-ı müstakim nedir yani? O dosdoğru, eğrisi büğrüsü olmayan şehra. Herkesin çok rahatlıkla gözlerini kapıp yürüyeceği kadar rahat yol. Tepesi tümseyi olmayan yol. O sırat-ı müstakim. İfrat ve tefrite düşmeden yürüme. Allah'ın Celle Celaluhu emrettiği gibi yürüme ve Nebi'nin arkasında inhiraf yaşamadan yürüme sırat-ı müstakim. O yol kimin yolu? اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah'ın inamına mazhar olanların. اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ diyor. Nimetsizlikten nimet haline Allah'ın ilah buyurduğu insanlar. Sağnak sağnak nimetlerini onların başlarından yağdırdığı insanlar. Bak bu beraat-ı istihlal bir merak uyardı. Allah Allah, kim bunlar? En'amma Allahu aleyhim. Allah sağnak sağnak inamatı sübhaniyesini, insanların utufeti şahanesini, lütfu şahanesini değil, kendi utufetini sağnak sağnak başlarından yağdırdığı insanlar, o sırat-ı müstakim erbabı, burada o yolu öyle düzgün götürenler. Efendim, اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ O inam-ı ilahiye mazhar olanlar, onun bir kısmını nebiler teşkil ediyor. Min tebiz için değil, beyan için. Nebilerin bütünü, onun bir kısmını nebiler teşkil ediyor. Fakat nebilerde kıskançlık, haset, bu yolda sadece biz yürürüz, siz yürüyemezsiniz filan değil. Arkalarında yürüyenlere de yollar açık. Bilmem nereye kadar. Minen nebiyyin ve sıddikin arkadan geliyor. Allah'a karşı sürekli sadakat içinde bulunanlar. Birileri peygamberleri adım adım izliyorsa, diğerleri her dönemde yaşayan sıddıkları. Herhalde Hazreti Adem'in yanında da öyle sıddık vardı. Kardeşine ben sana elim uzatmam diyen herhalde Habil öyle birisiydi. Hazreti Nuh'un gemisine binenler arasında öyle bir sıddık vardı. Hazreti İbrahim'in yanında ey Hazreti Lut vardı, amca çocuğu. Sodom, Gomorra'ya gönderildi. Allah da onu peygamberlikle serfiraz kıldı. Sıddık, Hazreti Musa'nın yanında mümin Ali Firavun vardı. Firavun ordularının başkomutanı, Asya validemizin de abisi. Hazreti Musa'ya bir kötülük yapılacak diye o güne kadar imanını Kur'an diyor. Ketmetmiş, sağlam, saklamış. Halk arasında adeta halvet yaşamış. Fakat kalbi hep Allah için çarpmış, hep Hazreti Musa'nın yanında olmuş. En son sözü, onların tuğyan ve dalaleti karşısında, ve üfevvüdü emri ilallah. Hani bir akıbet görünür gibi oluyor. Orada rivayet muhtelif, ona bir şey yaptılar. Kuvvetli rivayetler bir şey yapmıyorlar. Seyyidina Hazreti Musa ayrıldıktan sonra Mısır'ın kaderine hakim oluyor. Diş sıkıp sabredenler, men sabara zafira. Sabreden insan doğulu, hepsi fethe, fethe, fethe, fethe, fütuhat. Ondan sonra karşı tarafın belini kırar, kesre. Ve kendi zaferini aynı zamanda ortaya koyar, yine sonunda rede, fethe. Hazreti İsa'nın yanında da men ansari ilallah. قال الحواريون نحن انصار الله. اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَشْهَدْ فَاَنَّنَا مُسْلِمُونَ diyorlar. Göğüslerini geriyorlar. O sultanı zişana, kanat açıyorlar, kanatlarını geriyor, koruyor, siyanet altına alıyorlar onu. Onun nezdindeki sadıklar da onlardı efendim. Minen nebiyyin ve sıddikin. Evet, ikisi de çoğul. Evet, yine kıskançlık yok. Nebiyyin ve sıddikin. Ve şühedâ. Bir de men katele litekûne kelimetullahiyel hulyâ fehuve fî sebîlillâh. Kılıcın kından çıkıp meselelerin biraz kılıçla, mızrakla, okla, yayla halledildiği dönemde. O mevzuda göğsünü gerip güle güle ölüme yürüyen insanlar. Hani bir İbn-i Cahş heyecanıyla bir sahabi heyecanını değerlendirebilirsiniz. Uhud'da bir kayanın dibine sinmiş, arkadaşlarından bir tanesi yanına sokulduğunda Allah'ın bir kılıç darbesiyle bir kolumu koparsınlar, öbür kılıç darbesiyle de öbür kolumu. Bir kılıç darbesi indirsin, bacağımı kessinler, öbür bacağıma da bir kılıç darbesi indirsinler, boynumu koparsınlar. Nezdü üluhiyetine geldiğim zaman Abdullah sana ne oldu? Yolunda Allah'ım diyeyim diyor. Ve ölesiye savaşıyor orada. Göğsünü geriyor Allah Resulü'nün önünde. Ve dilediği, istediği o şeyler başına geliyor. Mus'ab bin Umeyr'le beraber adeta melekler hızında Allah'a yükseliyor. Şehit ve şühedâ deniyor. مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ فَهِيَ الْعُلْيَا فَوَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Nam-ı Celil-i İlahi şehvalaşsın, Nam-ı Celil-i Muhammed'i dört bir yanda, cami minarelerinde asılan mahyalar gibi hep, pırıl pırıl parıldasın diye, dünyanın dört bir yanına şeddiri hal eden, çantasını eline alan, ama ihtiyari ama cebri, göç eden, dört bir yana tohumlar gibi saçılan, saçılıp toprakta çürüyen, çürüyüp başaklara yürüyen insanlar. Evet. Ve şühedâ. Günümüzde maddi kılıç kınına girdiğinden dolayı Kur'an'ın elmas düsturlarıyla, o elmas düsturların hale intikaliyle, tabiatın bir derinliği haline gelmesiyle hal ve temsil diliyle doğru Müslümanlığı anlatmak. Sazınıza, sözünüze bakarak, neyinize, nayinize bakarak değil, sizi gözleriyle temaşa ederek, tavırlarınızda sizi okuyarak, ama bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, beş sene çizgi aynı, hiç değişmiyor. Kalp aynı ritimde hep. Hep 70'in üzerine geçmiyor. Gayet ritmik. Aritmi yok o kalpte. Nabzı tutuyorlar aynen. Her şey sağlam. Öyle bir inandırıcı tavır sergiliyorlar ki bu hal diliyle, temsil diliyle anlatmaydı. Allah öyle anlatmada sabit kadem eylesin. Tenzil diline mukabil Allah Resulü'nün gürül gürül ayrı bir ikinci dili vardı. O da temsil dili. Hayatı seniyelerinde kendine emin dedirtmişti. Sadık dedirtmişti. Peygamberlerin sıfatlarının sıdk, emanet, tebliğ, ismet, fetanet diyebilirsiniz. Bir de ayıplardan münezzehiyet, müberreiyet. Arkasında olan insanlar tiksindi duymayacakları şekilde kıvamında insanlar. Edalarıyla, endamlarıyla, görkemleriyle hep imrendiren tipler. Evet. O da şimdiye kadar kabul edilen şeylerin dışında altıncı bir sıfat oluyor onlar için. Sıdk. Sadakat içinde. Allah Resulü kendisine yüklenen o büyük, o ağır sorumluluğu, dağları paramparça edebilecek sorumluluğu her şeye katlanarak mübarek omuzlarında taşıdı. Omuzuna değil, onun ayaklarının altına kurban olayım. Kuddusi'nin dediği gibi o Medine izi tozu bu Kuddusi'nin yüzüne tutiyadır. Ayağını bastığı yerleri İmam Malik gibi ayakkabısız gezerek buraya belki basmıştır ama ben ayakkabıyla oraya basamam. Medine'de buraya basmıştır, belki buraya basmıştır. O Medine izi tozu bu Kuddusi yüzüne tutiyadır diyor. Evet. Temsil öyle mesul olmuştu ki emin diyorlardı, sadık diyorlardı. Vazifesini bir hakkın yapıyor diyorlardı. Aynı zamanda masum. O gayri meşru hiçbir şeye karşısında eğilmemişti Allah'ın izni inayetiyle. Onlar da itiraf ediyorlardı bunu. Fakat hazımsızlıkları başka şeyden dolayıydı. Yani onlar öyle bir payeyi başkasına, Velid İbni Muire'ye, bilmem Taif'teki falana, onlara gelsin. Urve İbni Mesud Es-Sakafi, Haccac Zalim'in dedesi. Oğlu Müslüman oluyor da olmuyor. Haccac'ın babası Müslüman. Ona gelsin, Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. İki insana gelmesi lazımdı ona. Yani siz belirleyeceksiniz Allah'ın takdirini. Haşa ve kella. Ondan iyi bileceksiniz. Maddi kılıç kınına girdiğine göre bundan sonra insanlar anlatacakları şeyleri hal diliyle anlatacaklar. Millet kulak kesilecek, halleriyle onları dinleyecek. Kulak kesilecek, temsilleriyle onları dinleyecek. Yaşayış tarzlarıyla onları dinleyecek. Yürüdükleri yol itibariyle onları dinleyecek. Haram, helal mülahazasıyla onları dinleyecek. İslamiyet, haram, helal mülahazasını bilmeye bağlıdır. O mevzuda ne kadar hassaslar? Sizin kardeşleriniz, dünyanın değişik yerlerine sizden evvel açılanlar, onlardan evvel açılanlar, 25-30 sene evvel açılanlar, gittikleri yerlerde dikili bir taşları olmadı. Bağışlayın, bunu görenler aptal değil. Allah Allah, bu insanların dünya adına bir beklentileri olsaydı, burada bir şey yaparlardı. Bir makam kaparlardı. Bir mansıp peşinde koşar dururlardı. 3-5 kuruş bir şey elde edelim, dünya adına birkaç yere birkaç tane taş dikelim derlerdi. Hiçbirini yapmadılar. Ya bu insanlar çok aptal, fakat yaptıkları şeylere bakınca çok akıllı. Zira yabancı bir ülkede eğitim faaliyetleri adına okulları sürekli birinci oluyor. Talebeler dünya birinciliğine seçiliyor. Aynı zamanda dünya olimpiyatları arasında birbirleriyle sarmaş dolaş oluyorlar ki humanistler o meselenin rüyasını bile görmemişlerdir. Ütopyacılar öyle bir meselenin rüyasını bile görmemişlerdir. Allah Allah, bu adamlar deliyse deli bunu yapamaz. Bu adamlar akıllıysa dünya namına hiçbir şey arkasından koşmuyorlar. Demek ki bunlar birer vefa abidesi, sadakat abidesi, emanet abidesi, İsmet abidesi, İsar kahramanı. Yaşatmak için dünyanın dört bir yanına açılıyorlar. Yaşamayı buzdolabına koymuş, yaşatma hissiyle mahmuzlamışlar nefislerini. Koşmuşlar dünyanın dört bir yanına. Dört bir yanı tek bir yan haline getirmek için. Öldürücü, kahredici kavgaları durdurmak için, boğuşmaları durdurmak için, İnsanca yaşama ufkunu göstermek için. Efendim bak neden geçtik buraya. Minessiddiqin ve şüheda dedik şehitler. Şehitler o dönemde oluyordu. Şimdi de şehit olabilir. Evet, antiparantez. Bu cebri hicret içinde ve baskılar altında Meriç'te boğulanların yanında daha başka yollarda da tedavi imkanı bulamayan üzüntüden belki üzüntü de zannediyorum, stresler de, anguazlar da, metastası hızlandıran şeylerdir bunlar. Böyle olup vefat eden kahramanlar, şehitler oldu. Çok şehit oldu. Zannediyorum Uhud şehitlerinin birkaç katı şehit oldu burada. Çocuk şehit oldu, anne şehit oldu, baba şehit oldu. Zulüm diyarından başka bir diyara gidip serbest nefes almak için 3-5 yudum oksijen yudumlamak için, rahat bir hayat yaşamak için giderken hayatından oldu. Bir hayli insan, yüzlerce. Evet, yine şehit ve şüheda ve salihin diyor bir de. Şehitler arkasında şehit olmamış fakat aynı yolda koşmuşlar. Yolumuz peygamber yolu. Başka yolda yürümek bize haram olsun. Yaşama zevki bize haram olsun. Allah yaşatma duygusunu şeker şerbet gibi bize duyursun. Evet, diyelim. Dediler, diyeceğiz inşallah. Demeye devam edecek ve o yolda da yürüyeceğiz. Zira baştan zaten kazanmış oluyorsunuz. Yola çıkarken size vaat edilenler yazılmış oluyor. Bunlar geldikleri zaman kapıda vize sormayın, içeriye alın. Kazanmış oluyorsunuz. 3-5 dakikalık dünya hayatında kaybettiğiniz şeylerin ne önemi olur? Öbür tarafa geçtiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle karşılıklı koltuklarda oturacak birbirlerinize karşı bu dünyada olan Hazreti Pir'in ifadesiyle muhavereleri tekrar edeceksiniz. Allah Allah, ne komik şeylerdi. Bir kısım şeddatlar, zalimler, Saddamlar, Gazzafiler, efendim Hitlerler böyle zulmediyorlardı. Ne komik adamlar bunlar filan. Hadi biz de ayrılıyorduk ama yolumuzdan ayrılmıyorduk. Sevdiğimiz ülkeden toprağının her parçasını gözümüze sürme diye çekebileceğimiz bir yerden ayrılıyorduk. İçimiz sızlıyordu ama senin için ayrılıyorduk. Ve ilk ayrılan da biz değildik zaten. Hazreti Nuh ayrılmış mıydı, ayrılmamış mıydı? Hazreti İbrahim, Ülazim peygamber bu da ayrılmış mıydı, ayrılmamış mıydı? O da Babil'deydi. Seyyidina Hazreti Musa ayrılmış mıydı, ayrılmamış mıydı? Hazreti Lut ayrılmış mıydı, ayrılmamış mıydı? İnsanlığın iftihar tablosu, ayağının tozuna kurban olayım. Doğduğu Maskat'ı resinden, Kabe'nin, Beytullah'ın tevemi, ikizi. O Sidretül Münteha'nın iz düşümü. Allah Resulü de onun ikizi. Dünyada o yerden daha mukaddes bir yer olsaydı, insanlığın iftihar tablosu orada dünyaya gelirdi. Amine Hatun orada olurdu. Hazreti Abdullah orada olurdu. Abdülmuttalib orada olurdu. Haşim orada olurdu. Orasıydı o mübarek yer, orasıydı. Orada dünyaya gelmişti. O da bir insandı. Onun için orayı terk edip ayrılacağı zaman, emniyet alanına ayak bastığı an döndü, Kabe'ye baktı, Mekke'ye baktı, gözleri dolu dolu doldu, ağladı. Çıkarmasalardı çıkmayacaktım dedi. O da cebri hicrete mecbur olmuştu. Her devirde Ebu Cehiller olmuştur, Utbeler olmuştur, Şeybeler olmuştur, İbn Ebi Mayitler olmuştur. Yol hep bu olmuştur ve bu yol peygamber yoludur. Çok duyduğunuz, çok tekrar edilen bir söz ama bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var, aşılması çok zor tepeler var, gayleler var, belalar var, musibetler var. Handikaplar var, var oğlu var ama o var ve size ebedi bir varlık vaat eden Allah var. Efendim, Cem Karaca ifade etti, Allah yar, Allah yar, Allah yar, başkası ayar, Allah yar. O yar olduktan sonra bence başka ayrılıklar ne ifade eder ki? Cenab-ı Hak kendi yarlığıyla bizi sabit kadem kılsın. Ve salihin, siz de esas o meseleye teşne yürümüşsünüz. Ne gelirse gelsin, gelsin başımıza ne gelirse gelsin. Ama kimlerine sizden evvel öbür tarafa ruhlarının ufkuna yürüme müyesser olmuş. Kimilerine de olmamış. E canım, herkese müyesser olsa o bayrağı oraya kadar taşımak mümkün olmaz ki. Sahabe-i kiramdan da şehit olanlar oldu. Allah Resulü döneminde aşağı yukarı 170 insana yakın insan şehit oldu. Ama her biri dünyaya bedel insandı bunlar. Bunları hafife almamak lazım. Burada antir parantez, Allah Resulü'nün savaşlarının tedafi savaşlar, müdafaa savaşlar olması, peygamber fetanetiyle, çizdiği stratejilerle öyle savaştı ki kan dökmeden hedefine ulaştı. Her defasında akıl almaz. Evet. Fakat günümüzde Allah Celle Celaluhu size hayatınızı bağışlıyor. Yani gittiğiniz yerlerde bir şey yapma imkanı veriyor. Vüt vaz edilmiş, millet hüsnü kabul gösteriyor. Dünyanın değişik yerlerinde bu küçük küçük kümeler doğruyu kâmeti kıymetine uygun doğruluk içinde sergiledikleri zaman belki kendileri o akıbeti görecek, görmeyecek. O mülahazalarını da şuna bağlayabilirler. Sen tohum at git, kim hasat ederse etsin. Bir gün mutlaka ayak bastıkları yerler, o haristanlar, bağistana, gülistana, bostana dönecektir. Ve dünya birer yad-ı cemil olarak yad edecektir. Sizi, sizden öncekileri ve sizden sonrakilere Allah'ın izni inayetiyle. Varsın birileri kendileri adına cehennem çukuru kazsın dursunlar. Yolunuz peygamber yolu olduğuna göre hedefinizde de cennet var, cemalullah var, rıdvan var. Kazanmışsınız, emin olun. Kur'an'ın düsturları bunu söylüyor. Bakmayın başkalarının bu balalı ifadelerine. Gönlümüzü kırmışlar, haysiyet ve şerefimizi oynamışlar. Yine Türkçemize gelmiş, oturmuş, otağını kurmuş yabancı bir kelime. Onurumuzla oynamışlar. Varsın olsun. Varsın olsun. Yıkanlar hatırına şadı mı? Ya Rab şad olsun. Sepki Hindi tarikiyle olduğundan dolayı orada bir oyun oynuyor şair. Yıkanlar hatırı naşadı mı diyor. Zaten yıkık olan, harabe olan benim hatırımı yıkan insanlar. Ya Rab şad olsun. Benim için namurad olsun diyenler ber murad olsun. Bir dizabanınız olsun. Yıkanlar hatırı naşadımızı. Ya Rab şad olsun. Bizim için namurad olsun diyenler ber murad olsun. Allah kendisini tanıttırmakla o zalimleri de bermurad eylesin. O yalancıları da bermurad eylesin. Sabah ayrı bir yalan, öğlen ayrı bir yalan, ikindi farklı renkte bir yalan, akşam farklı renkte bir yalan. Söylememiş bütününü, bazılarını tehir etmişlerse, yatmadan evvel şunu da söyleyelim diye. Yatmadan evvel söyledikleri yalan, tenakuzler dünyasında düşe kalka yürüyen insanlar. Varsın onlar, o bataklık içinde düşe kalka yürüye dursunlar. Efendim Allah Celle Celaluhu onların da gözünü açsın. Kalplerinde şeytanlara açık kapıları kapasın. Ruhanilere açık yeni kale kapıları gibi kaleler kapılar açsın. Hep meleklerin konağı haline gelsin, ruhanilerin konağı haline gelsin. Evet hiç endişe etmeyin, bunu da söyleyeyim. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder, halk eder esbabını, bir lahzada ihsan eder. Bunu görünce hepiniz vicdanlarınıza küllüm min indillah der misiniz, demez misiniz? Hepsi Allah'tan, bütün hayırlar Allah'tan. Varsa bizim biraz sürçmemiz, az yüzüstü düşmemiz, ya bazı imkanları rantab değerlendirmediğimizden, değerlendiremediğimizden dolayı kulak çekme mahiyetinde. Hazreti Pir şefkat tokatı diyor. Veyahut da huzuru kibriyasına tertemiz arınmış olarak gitmek için bir yönüyle bela kurnalarından bizi geçiriyor. Belalarla bizi arındırıyor. Belalar. Bu açıdan sabredersek mansabera zafire. Başa döndük yine. Evet. Fetheden fetheye, fetheden fetheye, fetheden fetheye bir kırılma ama o kırılmadan sonra yine fete. Bazen bela ve musibetler sağanak sağanak geldiği zaman insanın duygu ve düşüncesi, daha doğrusu istikamet mülahazası. Bir yönüyle o istikamet mülahazasını koruyacak şey de kalptir. Kalbin ruhanilere, melekute alemlere açık olmasıdır. Melekute alemlere açık olması lazım ki mülki alemlere kapalı olsun. Melekute alemlere açık olmadır ki melekler sürekli orayı kontrol altında tutsunlar ve şeytan oraya nüfuz etme imkanı bulamasın. Kalp ciddi siyanet altına alınmalı ve korunmalı. Fakat bazen hadiseler öyle şok tesiri yapar ki insan, işte o hadisenin şoku anında orada istikameti koruma, düşünce istikametini koruma, kalp selametini koruma, Allah'la münasebetini koruma çok zor olduğundan insanların iftar tablosu "As-sabru inde sadmetil ula" buyuruyor. Sabır, hadisenin şoku yaşandığı andadır diyor. Hadisenin şoku yaşandığı anda o zaman bir yönüyle elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfri ve dalal demeli. Değişik musibetler karşısında aktif sabretme demek. Dişini sıkıp katlanmak. O hadisenin şokunu yediği anda orada dengeyi korumak. Fakat bazen bu zayıf iradeler, benim gibi iradesi zayıf olan insanların aklını öyle gelebilir yani. Fakat onu hemen savmaya bakmak lazım bence. Bir nöron zehirlenmesi denebilir ona. Bir zihin zehirlenmesi denebilir. Hadisenin şoku yaşandığı an denge korunamayabilir. Zannediyorum milletine çok bağlı, değerlerimize çok bağlı, benim de candan sevdiğim. Mesela o sözü yani ağzım kurusun diyor yani. Yetmez mi müsab olduğumuz bunca devahi, ağzım kurusun yok musun ey adli ilahi? Hatta söylerken bunu diyorum, böyle evvela istiğfar edip sonra günah işleme. Oysa ki mesele aksinedir yani. Günah işlemeden uzak durmak lazım. İşlemişsen sonra estağfurullah, ağzım kurusun. Keşke ağzımı o istikamette kullanmasaydım. Bazen latife vari, onu da arz ediyorum ben. Nur istiyoruz, sen bize yangın gönderiyorsun. Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun. Esmezse eğer bir ezeli nefka yakında, ya Rab o cehennemle bu tufan arasında, toprak kesilip, kum kesilip alemi İslam, hep yerlerin altında fışkıracak aslan. Tarihin yerin altına gömdüğü o putlar, bütünü bir kere daha hortlayacak. Ey Hazret'in dediği de olmuş yani. Bütün putlar hortlamış. Mahluti bakışla, bütüncül bir bakışla bakınca hadiselerin yoğunluğu onun üzerinde öyle bir tesir icra etmiş ki, fakat ihtimal hani ondan sıyrıldığı dönemler var. Onu alıp bir kenara elin tersiyle ittiği anlar var. Efendim, yeesi öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu vicdanını bağlar. Ey dipdiri meyyit iki el bir baş içindir. El de senin başta senin. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Bir de böyle gürlediği, ezan sesiyle gürlediği bir yönüyle her tarafta sesi makes bulacak şekilde, yankılanacak şekilde sesini yükselttiği anlar var. Efendim, işte biz de değişik şeylere maruz kaldığımız zaman hadisenin şoku yaşanırken ona sabretmemiz lazım. Yaramıza bir neşter vuruyorlar, bir bıçak vuruyorlar. Burada bazen yani of dememek mümkün değildir. Onun için of dedirtmemek için narkozluyorlar insanları ta yarayı duymasın diye. Biz de bilemiyoruz yani o meseleye karşı nasıl narkoz olacak. Bir de hele günümüzde olduğu gibi böyle bela sağanağı varsa şayet. Haydi şunun için narkozladılar yani. Mesela meselelerinizi kapattıkları an beyninize bir balyoz iniyordu. Narkozladılar sizi. Muallimler içeriye attılar, bir daha narkoz. Efendim karı kocayı birbirinden ayırdılar, bir daha narkoz. Şu kadar 100 çocuğu, 1000 çocuğu içeriye attılar, Bir daha narkoz. Zannediyorum narkozu icat eden insanlar vallahi yetiştiremiyoruz artık diyecekler. Evet, yetiştiremeyeceğiz ona. Bu açıdan da aklımıza gelen şeyleri Cenab-ı Hakk'a olan güvenimiz ve itibadımızla tadil etmeliyiz bence. Ne pahasına olursa olsun. Diyoruz ki bugüne kadar lütfettiği şeyler, bugünden sonra lütfedeceği şeyler adına en önemli referanstır. O sizi bir doğru yola hidayet buyurmuşsa, ona doğru yürüyorsanız bence ona doğru yürüyenler o hiçbir zaman yolda yüzüstü bırakmamıştır. Hazreti Adem'i bırakmamıştır, Hazreti Nuh'u bırakmamıştır, Hazreti İbrahim'i bırakmamıştır, Hazreti Yakub'u bırakmamıştır, Hazreti Musa'yı bırakmamıştır, insanların iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem'i bırakmamıştır. Çekmişler çektiğinizin 100 katını. Fakat lütuflara mazhar olmuşlar ki, mazhar olduğunuz lütufların 1000 katı. 1000 katı. O en son dalgalarla bugün hala bir dirilik sergiliyorsa şayet, o ne müthiş bir kazanımdır. Hala bugün şöyle böyle, taklidi dahi olsa o camilerde el pençe divan durup Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorsak anil merkez o nur tayflarının size doğru gelmesi ne müthiş bir hadisedir ve onun için ne büyük bir kazanımdır. Allah adına sizi yaklaştırma ne büyük bir kazanımdır. Bir çekmiş ama fakat Cenab-ı Hak 1000 şey lütfetmiştir. Bu açıdan meselelere böyle bakarak, yani muhakkaten 1 ay mı olur, 2 ay mı olur, 1 sene mi olur, 2 sene mi olur, 3 sene Şeb-i Ebu Talip'te boykota maruz bırakıldılar. Hep işlerinde, hem de işlerinde inanmayanlar bile vardı. Sadece mensup oldukları kabileden dolayı. İnsanlığın iftihar tablosunun mensup olduğu kabile, Beni Haşim'e mensup olduklarından dolayı boykota maruz kalmışlardı. Fakat bir tek kelimeyle şikayet bilmiyorum ben. Bazılarını ölüm çağlayanı önüne katmış, almış götürmüş. Oradan ayrıldıkları zaman bizim bildiğimiz Ebu Talip ve mübarek validemiz, valideler validesi, büyük valide, Kübra diyoruz. Hadicetül Kübra. Bence o refakat adına nelere katlanılmaz ki? Balyozlar değil, tankların paletleri altına assınlar. Bilal-i Habeşi gibi üzerinize kocaman kocaman taşlar koysunlar. İnsanın beynini kaynatan o sıcakta, çölde, kumun üzerinde sizi yatırsınlar. Ve sizi tehdit etsinler, ölümle tehdit etsinler. Ve yalnızda ölen insanlar olsa yine her şeye rağmen ahad, ahad, ahad diyeceksiniz. Evet. Tek sensin. Çifti olmayan tek sensin. Ehadsin. Bela ve musibetler sanığa karşısında o şok düşüncesini, olumsuz tesirini böyle kırıp da Hazret'in muvakkaten söylediği yetmez mi müsab olduğumuz bunca devahi ağzım kurusun yok musun ey adli ilahi efendim demeyelim. Bizim için de söz konusudur. Vakit bir de çok korkuyor. Allah'ım ıslah eyle diyor onları, kötülük yapanları, kalben ölmüş insanları, nefis ve enaniyet cihetiyle hortlamış insanları, Allah'ım insanlık ufkuna hidayet eyle, gönüllerine lüyunet lütfeyle, leyyin kulubehum, kalplerini yumuşat, lil iman vel islam vel ihsan, والصداقة والاستقامة والمحبة إلى خدمتنا وحركاتنا وجمعاتنا ومؤسساتنا وإلا اللهم عليك بهم diyoruz. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم. Gücümüz yetmiyor. Ne diyelim? اللهم عليك بهم. Gücümüz olsa bile biz muhabbet fedaileri husumete vaktimiz yok diyoruz. Silahla, hoyratlıkla üzerimize gelenlere yumruğumuzla bile mukabele etmiyoruz. Yüz ekşitmekle bile mukabelede bulunmuyoruz. Sert bir kelimeyle bile mukabelede bulunmuyoruz. Çünkü bunları insani karakterimize aykırı buluyoruz. El alem yapmış bunu. Fakat biz yapmayacağız. Ahdü peymanımız var, yapmayacağız. Esseler bile onlar gibi davranmayacağız. Öldürseler onlar gibi davranmayacağız. Onlar gibi davranmaktansa 10 defa ölmeyi tercih edeceğiz. 20 defa ölmeyi tercih edeceğiz Allah'ın izni inayetiyle. Allah'a güven, Allah yolunda olmanın gereği budur. Katlanacağız bunlara. Nöronlarımızı kontrol altına alacağız. Şeytanın nüfuz etme deliklerini kapayacağız. Meleklere nüfuz etme pencereleri, kale kapıları açacağız Allah'ın izni inayetiyle. Ve hep Cenab-ı Hak'tan gelen o şeyleri hoşnutlukla karşılayacağız. Radina billahi rabbe ve bil İslami dina ve bi Muhammedin Resulah diyeceğiz. Rabb olarak senden razıyız, hoşnutuz. Peygamber olarak Hazreti Resulullah'tan, din olarak da İslam'dan ta dünden hoşnut ola geldik. Bugün de hoşnutuz. Allah'ım ebedlere kadar da sen hoşnut eyle. Amin. Vesselam.